الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنهم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا. دا سورة إبراهيم دي ديار لسم سپارة دا آيات هم ديار لسم دي. مخکی بیان کلو بیان وشو چی فا اللہ باندی توکل دی کئی اغا توکل کون کی فا اللہ باندی دی بروسہ ذاتی بروسی والا او سرو کا اڈے چی منگا فا اللہ بروسہ نہ کو بروسی والا توکل متوکل اگر چاہتا ہوئی چی دا زڑا تعلق دا اللہ سرائی بدن دا اگر دا اللہ فا عبادت کی لگی آئی او شکر پا ورکلا باندی اللہ والا سور کئی پا غیبانی شکر ادا کئی تکلیفون رازی برداشت کئی دا غا متوکل دے. واسمخ کی برمائی وقال اللذین کفرو او یا کسان چی کافران دی لرسولیم خفل رسولانو تا لنخرجنکم چی خاما خامون باو باسو تاسو لرا من اردنا دخفل ملکنا دخفل ازمکینام. خوالاوی دی دا خبر کئی چی تاسو ممونگاو باسو خوالاوی ننا لنسکننا وی مونگ با تاسو لزه درکو دی وی مونگ تاسو باز وصل کی دا زمک خود اللہ دا دا اللہ والا دا فار دا کافی رستا پا کسا نشت دیو توی مونگ دا دا دی نو باسو. لکنم سبا مثال بیدا واخلو پا کلی علاقه کی ملعی سیب دی ستا خلاف مسئله وکلا نو کلی کی اغا مشر غٹ گوندی جی اغاوی بایی دا مولا دره که و مولا وی باسو دی کوتا خالی که و اوزا ولی مسئله وی سامینه که چرتا آقا مسئله بیان کری چی آقا پا دکی موجودی. اللہ وی خپا که گا ما کتا دی و باسی نوز بطال دیر بهترین زیده دن در کمام لنخرجن لکم من الاردنا خاما خامون باو باسو تا دخفل ملکنا اولا تعودن لفی ملتنا او یا بتا داخل شیزمون فدیل کیم. زمو بدین کې به داخل شي او کرے چرته تدا پدې دوکان شي چې دا زما پټې دې دا زما دکان زما مکان دې الله او استشنم پستا لګي دل دې داستان دې دا هر څ الله د فاتری تش زما استانم فلې دل دې موت فنو کرانیوم او لتعود اللہ فی ملتنا یا بداخل شی زمو فدین کی کدا مانو کی او لتعود اللہ فی ملتنا یا بخام خات واپس شی زمو فدین کی سمانا چی دی مخی ولی داغی پا دین باندی و رستا تا دین اسلام قبول کن وی چی بیر تا بتا واپس شی زمو دی دین تا اصل کی خبر ادا سیده سور عرف کی منگا تفصیل کرده و ده دی پا زیان کی دا خبر و چی دا اول زمون پا دینو و رست دا صابیشو و وهابیشو لگه نبی علیه سلام تویل ویل تا صابیشو ویل دا صابیشو دیو دا مطلبو چی دا رست زمون دا دیدین ناوخته دین و دا غید دا ذهن مطابق او لتعودن فی ملتنا یا بخام خطوا پشی زمو پا دین کی یا دا منوکا او لتعودن فی ملتنا سار فی ملتنا تب وگرزی زمو پا دین کی یا دا ویا او لتعودن فی ملتنا تب داخل شی زمو پا دین کی فا اوحا الیهم ربهم دا خبر شویب علیہ السلام تم کلیوام فا اوحا الیهم ربهم نوحی وکردی ترددی لنهلکن الظالمین خامها حلاکو با منگا ظالمان مخبا کی گا زما نبی زما فیغمبر زما دائی منگ با دا ظالمان حلاکو ظالمان با تباکو ولنسكننكم الارض او خما خاز بدركو تاسوتام ظالمان عرب من هلاكو تفصيل لفار اوغورا سوره بني اسرائيل 76 نمبر ايات التي هم انبياء كرام تويري و دزمكي نبا تاسو بحر کو كخبر مسلي نوانا وطي الاوی ولنسکننکم الارض خام خزای بدر کو تاسو تا پزمکا کی من بعدیم پس ددینا کد یو زین ویستی الاوی زبتالا بہترین زیدر کما ددین بڑیر خیست زیم هر یو ظالم چی اغا کل مظلوم تنگی اغا سر ظلم زیاده کئی الله مهربان د دقه ظالم ناخلی او دی مظلوم لور کوي لکه نبی علیه صلوات و سلام مکه مکرمه نه ویستو الله والا بچی ورکړه راغلو هغه ټول ورته ملامت شول هغه معاف کړل بنی اسرائیل باندې فرعونانو ظلم کاو هغه ټول غرق او تبا شو الله غالا کی بنی اسرائیل لور کړی کم سره ظالم دی ظلم که اللہ دا دن دا زی اخلی او دا دقا مظلوم لورکی ولنسکننکم الارض من بعدهم ذالک لمن خاف مقامی او دا دی دا فارا دا غچا دا فارا چی یریگی زما دا فیشینام مقامی یریگی زما پخواکی دا ودری دونام وخاف وعید او یریگی زما دا زابنام وستبتهو طلب دا فتح وکو دی کفارو وخاب کل جبار نانید نامراد شو هر یو زدی عنادی وستبتهو طلب دا فتح وکو یا طلب دا پسلی وکم دا چاو کو پیغمبرانو علماء کرام معنی کئی لکوا پیغمبرانو باویل رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین اللہ زمونگا پیسلو کی تغور پیسلی والا نئیم موسیٰ علیہ السلام امیلی و ربنا تمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم اللہ مالونے ہموار کا اللہ مالونے تباہ کا ظالمان دی ربنا تمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم پیغمبرانو بدعا غختلا اللہ طلب دا پیسلی اللہ پیسلہ راولا چی حق کارشی او پیسلہ ورشی نوستفتہو دا دی فائل انبیاء کرام دی استفتاح طلب دا نصرت مانا وستفتہو اے استنصرو امداد وغختو دی انبیاء کرامو وغختو دی پیغمبرانو امداد پا مقابلہ دا خپل دشمن کی یا دوی متوجی وستبتهو دا دی فائل کفار دی وغتا دی کفارو پی سلد عذاب پا گمان خفل سرا چی مونگ پا حق باندیو لکدائی ویل اللہم این کانا هادا هو الحق اللہ کدا مونگ دا دین پا حقی فامتر عال اللہ کدا فیغمبر پا حقی فامتر علینا حجارتا من السما ابو جہل دعا گانی غاڑی اللہ کدا پا حقی نو پا مونگ باندی دکانو باران رو و روام فامتر علینا حجارتا من السما و ویتنا بعذاب علیم نو دا دا دی کفارو اغا دعا دا یا دا پیغمبرانو اغا طلب دا مدد دے وستبتہو طلب دا مدد اختم دی پیغمبرانو یا طلب دا عذاب طلب دا پیسلے او تو دی کفارو وخاب کل جبار نانید نا امید شو حری او زور ور عینا دی ظالم سرکش عینا دی ناکام شو من ورائی جہنم او مخامخ دا دینا جہنم دے چکل دی دنیا نا لالل نو اخوا دا دینا بیا جہنم دے ویسقو من ماء سدید سکولے کی با پا دی بان لی دا غوبو دا نونونا دا وینو زونام اغا وینی زوی با پا دی باندی اسکلے کی گی اغا نو نبا فا دی جہنمیانو باندی اسکلے کی گی دا سی او بندی چی اغا بگورد دی تند ماتا کی نا نا نا امام بخاری رحمه اللہ مانا کی مما السدید اقیح ودم القیح ودم اغا الٹی دی اغا وینا دا اغا زوی دی اغا بد دی جہنمیانو خوراکیم یتجرعوه او گٹ گٹ بیس کی پا قلار قلار بیس کی ٹول پا یو زلبان دی منش اس کلے ولی اغا دیر خطرناک بدبودار شیز دے دمر بدبودار دے دمر بدبودار بیچی دی دنیا تا تلگ ون تراخ کارشو دنیا تلگ ون تراخی نو تمام دنیا با بدبودار شی اللہ دیتی منگا ٹول و ساتی یتجرعوه نو دا گوٹ گوٹ بس کی ولا یکادو یسیغوه پاسانی باندی بن تیریگی دمرین بخکت نزی دا بے پزورنو باندیس کی ویانتیه الموتو او رازی بادی تمرگ اسباب دمرگ من کل مکان دا ہر طرفنا دا ہر طرفنا برازی دی تا اسباب دمرگ وما ہو و بمیت و نبی دا مڑکی دلکی سمانا مطلب دا دے کپا دے اخیرت کی مرگ ہوئے نو دیو با بار بار مڑکی دے دا سیا زابو نبا پا دی باندی رازی چی دی آباد دی دا پارا دا غم مرگ ذریعہ جڑی گی بیا با جوندی کی گی بیا با مڑکی گی دا سیا زابو نبای چی دیو باندی با مرگ نرازی لکا دنیا کی خلق وی اللہ دی دا سی کچی نمری او نرائی گی نو هر طرف نه با اسباب د مرگ رازی، شدائد برازی، تکالیف برازی. دا ولی دا بده تا وی چی من رب و کا رب دی سوک دی، من نبی و کا نبی دی سوک دی، و ما دین و کا دین دی سده. دا قبر سوالو ندی اغب وی ها حالا ادری، ما تا پتنشت دی گر زون برا خلاسی گی ورتا. و یا تیه الموت و رازی با اغا اسباب باب دا مرگ من کل مکان لہر زینا، وما ہوا بمیتا و نبی دا مرگ دنکیم، ومن ورائه عذاب غلیظ، او اخوا دا دینا بیا عذاب سخدیم، اخوا د دینا بیا نور عذابم سخ دے. عذاب قبر بهم ملاویگی، عذاب قبر حق دے. کسوک عذاب قبر نمنی نو دا کافر دے. اخوا د دینا عذاب قبر ملاویگی، بیا چی کل د دین اخلاشی قیامت حشر میدان ولگی، نو حالتم بیا نور عذاب دے. دا دید پارا عذاب غلیظ، دید پارا دے عذاب درن، اغا عذاب چی خلود فی النار دے، ہمیشہ دا فارا بدی پا جہنم کی. مثل الذين كفروا مثالا كسانو چه كافران دي اعمالهم، وصائل سوال وكو كيف مثل اعمالهم، لدي كفار دا اعمال مثال سنگ دي، لدي دا اعمال دي لسفي دور كي او كنور كي، دا خيراتون كي، دا صدقات كي، دا غريبان سرا مدد كي، نوايا دي لبدا في دور كي او كنور كي. اللہ داغی جواب کئی، مثل الذین کفروا مثالا کسانو چی کافران دی، انکار کئی بی ربیهم، در رب دا توحید نا انکار کئی، اعمالهم اعمال دا دی کراما دی نشتدت پشان دا غیری دی، اشتدت چی تیز راشی به الریحو پدی باندی سلائی، تیز هوا پدی باندی راشی، فی یوم عاصف پغورز د جاکڑ کی، پغورز د تیز سلائی کی، یا فی یوم عاصف پغورز د سوکڑی کی، بارانو ننشت دی، یا رفرت دا تیز سلائی راغلا، دایره جی سنگوال و زولا، دغشان د اعمال دی، دغشان د دی کافر او مشرک اعمال دی، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، او نشدا قدرت للرے آسج دکلی پیش باندی، ذالک هو الضلال البعید، او دادا گمراہی لری دا حقنا، دغدا گمراہی کلکا، یادا مانا چدا لری والد دا حقنا. سورة فرقان چی تکل او گوری آیت نمبر 23، علتم ذکر کئی، وقدمنا الى ما عملو من عمل فجعلناه خباء منصورا، او قصب وکو منگا پا طرف داغ اعمالو چی دی کڑی دی، نو بگرزو دغی اعمالو لرام، خباء منصورا اغا دولا خورا ورشوی، اغا بغول دل سپید نورکی، اعمل که نواقید دا توحید سی وساتا، پس سنت دا نبی علیہ السلام باندی کواسن چرتا بدعاتو کی اڑم نین. نو فرمائی ذالک هو الضلال البعید، او دادا گمراہی لری دا حقنا. فسور نور کی هم فرمائیت نمبر 39 کی، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم یجده شیئا وجد اللہ، آل تیم ذکر کئی دا دی دا مال دا سی دی پشان دا شگو گل باندی پروڑ باندی روانی لری بتا تخ کاری توی پا دی باندی و بپرتی دی خوچی کلا تور نزدیش اسم نشت دی دا غشان دا دی کفارو دا اعمال دی دا دا سی اعمال دی جی و الضلال البعید دا غا گمراهی دا اقلکا دا غلری والی دی دا حقنا بستی بیا وقال الذين كفروا او الباقصانو چی کافران دی لرسولهم فباراد رسولان اخفلو کی لنخرجن لکم من ارضنا چی خام خوبا سبتا سمند اخفل ملکنا او لتعوذن فی ملتنا یا بتاسو وگرزی زمون فدین کی یا بداخل چی دمون فدین کی فأوحى إليهم ربهم نوحي وكذي تارب ددي لنهلكن الظالمين جهامها منبهلكو ظالمان لرا ولنسكنن لكم الأرض أو خام خزي بدركو تاسو تپزمككي من بعدهم فسد دينام أكثر مشران چكلا بوډاګان چې بیا بریدونه وړي الکه موړه ده اخرت را روان دی سخت ورځ را روانه ده د ځمکې به تا ته در پشا کېږي ما لیدلی دي بریدونه وړي خپلو بچو له زیاتۍ قبرونو کې پراته دي سبا له به د الله په عدالت کې ودرېدلي مه کوه دا شی الله ته پاتې ده دنیا ولې خپل ځان غرکې د خپل اولاد دپاره دا شی چېرته ونه کې مونږ به مشران شو چرته دا شیحسان بایونه که ٹیک دا بریدونه دا ټول دا لازمه که دا زمان استا نوم پی لگی دره ده ولی زان غرقو دا فانی دنیا دا فارا ذالک لمن خاف مقامی سو در سر لانجکی جگره مکوا الله در سر والکوما کم زیده بایی دا برید ده بس ٹیک دا که زیتی بخانه نکوما یو الله در سره والا کوم پا دیده که دا پا دیده غریب که کم نا طوله دا لازم که دا اللہ تا پاتی دا جگری مکوا دشمنه نی مکوا زالی کلیم الخاف مقامی دا دا غچا دا فارا چی یریگی زما دا پیشگینا و خاف و عید او یریگی زمون دا زبونو نام وَاسْتَفْتَهُ طَلَبَ دَ مَدَد وَكُدِ فِغَمْبَرَانُ يَا طَلَبَ دَ پِسَلِ اُخْتُ دِ كُفَارُ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مُرَادَ شُوْحَرِيَوْ سَرْكَشَ عَيْنَا دِي زَدِي مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمْ اَخْوَدَ دِنَا بِيَا جَهَنَّمْ دِي مَخَامَخْ دِي تَا جَهَنَّمْ دِي چِكَلَ مَلْكِيگِ نُوْدَارِكْ بَا جَهَنَّمْ تَوَرْدِي وَيُسْقَى مِن مَائِن سَدِيد کل دیو باندی تاو راشی جهنم تب بے وخی تا زڑ بے وشی گی دا دیر تاو دلا سخولو کی با ڈوبی وی اللہ برا کاو بام نو چی کل دا توب پیش لشی ویسقا من مائن سدید و بس کولشی پا دیو باندی آغاو بگرمی یا دا منو کاو بگرمی آو با دا نونو دا وینو زو او داسی گرمی و بابای چی کل دیو اسکی دا دا دا مزغب بحر راو دی اللہ دیتی مونگ ٹول فا مان کیم یا تجرعوه نو دا بے گوٹ گوٹ سکی ولا یکادو یو سیغوه یا تجرعوه بابی تفعول لے تکلف فمانا باندی ولا یکادو یو سیغوه او نزدی ندا چی تیر شیدام یا پاسانی باندی بنتی گی دغا ویاتی ہل موتو رازی با دی تاسباب دا مرگ من کل مکان دا ہر یو طرفنا وما ہوا بی میتو نبی دا ملکی دنکیم وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ او اخوذ دین بیا اغدر عذاب دے مثل الذين كفروا بربهم مثال قسانو چی انکار کئی درب د توحیدنا اعمالهم اعمال دی کرما دی پشان دی رودی اشتدت چه تیز برازی به ریحو پاغی باندی اغسلی رما دیری توی اردو که چوتا راکوی فی اومن آسی پغورز دا سلی والا کی لا یقدرون مما کسبو قدرت نشلر لیاجد کڑی علا شین بایستشی باندی ذالک هو الضلال البعید او دغا عمل دی دغا دال روال دی دا حق نام دعا په جمع سره وغواړئ. زمونږ مرګري ورور وفات شوی دی, ټول د زړه نه ورته دعا وغواړئ. یا الله یا الله د قبر د عذاب نه وساته, یا الله ګناهونه ورته معاف کا, یا الله په ګناهونو باندې د عافی قلم راکاږه, یا الله خپلوان رشتہ داران پاتې شوي دي الله د صبر تلقین ور نصیب کا, الله فضلونو باندې د صبر پټۍ ولګوا, الله نور ډیر مسلمانان رونه خویندې میندې او پات شوي دي ټولو ته مغفرت نصیب کا, الله ټول له قبر د عذاب نه وساته. الله لاسونه مونږ تا ته نیولې دي, مبارک میاشته مبارک کتاب ته ناست یو, الله زم دعاګانې قبول کا. الله مرګري راغلي دي ستړي دي, الله په زړه باندې صحا جاتی د خپلو خزانو نه ول فرقه, الله شهري حاجتونه ورلا د خپلو خزانو نه فوره کا, الله څوک قرضداري د قرض اخلاص کا, الله څوک بیمارانی شفای کامل عجله ور نصیب کا. الله استا عذاب بیماری راغلی دا الله داد دې مقدس مکینه ختمه کا, الله هر څه تکلیف کی دی, الله خلق تکلیف کی دی, الله دا بیماری ختمه کا. الله فمونږ ټولو باندې خپل رحمتونه را وروا, الله زمونږ ټولو اخیره خاتمه فیبان کا. صلی الله تعالی علی خیر محمد. کسانو کپور اس کے اکران دے دو.